मतवाले हम मतवाले तुम चलते रहे यूं ही कदम। दिलवाले हम दिलवाले तुम बढ़ते चले यूं ही कदम। मतवाले हम औरों के काम आजा मिल मिल के झेलता जा मुश्किल जो राहों में है। मतवाला नाम है मस्ती से काम है मस्ती निगाहों में है। दिल जब डोले मचल मचल के फिर क्या चलना संभल संभल के। दिल है जवान काहे का गम। मतवाले हम मतवाले तुम चलते रहे यूं ही कदम। मतवाले हम सारे रंगीन नजारे अपने दम से हैं प्यारे हमको नजारों से क्या। हर दिल के प्यार हम सबकी बहार हम हमको बहारों से क्या। सबसे नैना मिला मिला के दिल की कलियां खिला खिला के चलते चले लहरा के हम। मतवाले हम मतवाले तुम चलते रहे यूं ही कदम। मतवाले हम कैसा जीना अकेले गैरों का दर्द ले ले अपना तो काम यही। अपना तो सिन यही अपना तो दिन यही अपनी तो शाम यही। गिरते जन को उठा उठा के हर रोते को हंसा हंसा के गाए जा तू जब तक है दम। मतवाले हम मतवाले तुम चलते रहे यूं ही कदम। मतवाले